سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز المؤمنين، asil Müslümanlar, bütün kötülüklerin, masiyetlerin kaynağında Allah'ı unutmak tehlikesi yatıyor demiştik. Ve Hazreti Kur'an'ın gönüllerimize hitap ederek Estaizu billah وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Sakın ey Allah-u Teala'yı bir an bile unutmayan Habibim Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ümmeti, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ne fermandır ya Rabbi, ne muazzam bir emri ilahi, ne muazzam bir ikaz-ı Rabbani'dir bu. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Öyle bir cezası var ki Allah'ı unutmanın, فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah-u Azimüşşan kendisini unutan insanları, kavimleri, milletleri öylesine cezalandırıyor ki onlar kendilerini de unutuyorlar, insan olduklarını da unutuyorlar, Müslüman olduklarını da unutuyorlar, şahsiyetlerini, haysiyetlerini, tarihlerini, bütün mukaddesatı, maneviyatı, ne varsa her şeyi unutup kendilerinin dışında vahşi bir millet haline geliyorlar. Ceza olarak geliyor bu. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Böylece onların tamamı fisku fücur altında fasıklar güruhu haline geliyor. İsyanlar, isyankar bir millet haline geliyor. Asi bir millet, fasık bir ümmet haline gelmek ne büyük musibet. Aziz müminler, Müslüman kendi canını ve malını, kendi nefsini ve neslini Allah'ı unutanlar gibi idare edemez. Allah'ı unutanlar gibi. Allah'ı unutanlar kim? Evvel emirde bizden evvelki ümmetler, bütün Hristiyanlar, bütün Yahudiler ve ondan ötede ne kadar dalalet erbabı varsa hepsi Allah'ı unutanlar. Onlar gibi olmayın deyince şu mana çıkıyor. Ey Müslüman, sen zengin olabilirsin. Fakat bir Yahudi ve Hristiyan gibi zengin olamazsın. Senin zenginliğin ile Hristiyanın ve Yahudinin zenginliği arasında en mühim fark senin zekatını vermendir. Zekat vermediğin zaman, zekat vermeden yığdığın servet ve sermaye, İslam sermayesi değil, Yahudi sermayesinden farkı olmayan bir sermayedir. Onlar gibi olmayın. O da topluyor, sen de topluyorsun. Ama senin bir farkın var, sen zekatını vereceksin, Allah'ı unutup da onun hukukunu vermeyenler gibi olmayacaksın. Bu sebepledir ki mezheplerimizde bir Müslüman ticaretinin, ticaret veya ziraatının, ziraat elde ettiği hasılatın, gerek ticari hasılat gerekse zirai hasılat, üretim, netice, bunların içinden zekatını vermezse, ticari ve zirai üretiminin, neticenin, muhassalanın, hasılatın içinden Allah'ın istediği hakkı ve zekatı vermezse, o zekatını ayırıp vermediği paranın, ticaretin, ziraatın hepsi o Müslümana haram olur, onu yerse, çocuklarına yedirirse, hırsızlık malı yedirmiş gibi haram yedirmiş olur. Çalmakla sadece haram olmaz ki mal. Ben çalmadım ki, ben bunu sirkat etmedim ki, bir yerden aşırmadım ki diyor. Efendi, sen zekatını vermediğin zaman Allah'ın hakkını çaldın, senin de malın gasp edilmiş mal gibidir ki zekatını vermediğin malı yiyemezsin, yersen zıkkın yemiş olursun. Onlar gibi olmayın. Senin sermayeni Yahudi'nin sermayesinden ayıracak tek sıfat zekat vermen. Vermiyorsan gerisi gitmiştir. Ve onlar gibi olmayın hitabı buradan tecelli ediyor. Senin apartmanın olabilir. Her zaman söylediğim gibi devam edeceğiz. Senin apartmanın olabilir 10 daireli, 15 daireli. Yalnız sen bu mülkiyetini kullanırken Yahudi gibi kullanmayacaksın, onlar gibi olmayacaksın. Senin dükkanların olabilir, bir sürü ticarethane dükkanların olabilir ama bunları kullanırken, bunları istimal ederken Allah'ı unutanlar gibi kullanamazsın. Senin sıfatın var. Sen müminsin, sen Müslümansın, sen mesulsün, mesuliyetin altındasın, sen Muhammed Mustafa'ya ümmetsin. Mutlaka farklı olman lazım. Öyleyse ne yapacaksın? Mesuliyetini idrak edeceksin. Allah'ı unutanlar mesuliyeti de unuttular. Sen Allah'ı unutmayıp mesuliyetini idrak edeceksin. Ne olacak o zaman? Sen evini, apartman dairelerini kiraya vereceksin. Haliyle birisi gelecek, senin evini kira ile tutacak, kiracı olacak, evine kiracı olarak girmek isteyecek. Tabii normali budur. Şimdi eğer Yahudi olsa, o ev sahibi Yahudi olsa sormaz, araştırmaz. Benim evimi kiralamak isteyen adam acaba içkici mi, acaba kumarbaz mı, acaba zani mi, acaba cani mi, acaba beynamaz mı diye bir Yahudi araştırıp sormaz. Fakat Müslüman evini kiralamak isteyen bir adamı araştıracak, soracak, soruşturacak, ondan sonra evini kiraya verecek, mülkiyetini Allah'ı unutanların menfaatine vermeyecek. Bunun içindir ki bir Müslüman aramadan, sormadan, soruşturmadan bile bile evini içki içen bir adama kiraya verse, o kiracı da o Müslümanın evinde gece gündüz şarap içse, içki içse, o içki içmesinden hasıl olan masiyetin, isyanın, günahın, haramın bir misli de o ev sahibi Müslümanın defterine yazılmaya devam edecektir. Ona imkan verdi, ona mekan verdi, ona fırsat verdi, ona zaman verdi, ona orada bir hayat tarzı teslim etti. Sen mülkiyetini Allah'ı unutanların keyfine veremezsin. Senin farkın Yahudi'den zaten. Ne büyük mesuliyetimiz var, ne büyük sorumluluğumuz var kardeşlerim. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا۪ Allah'ı unutanlar gibi olmayınız ayet-i celilesinin şumulu buralara kadar giriyor. Senin dükkanın var. Birisi geldi, bir ticaret erbabı, bir tüccar adam, esnaf adam senin dükkanını kiralamak istiyor. Normal. Sen bu noktada araştıracaksın, soruşturacaksın ve gelişi güzel bir adama vermeyeceksin. Mesulsün. Mesulsün. Bütün servetinden vallahi mesulsün. Sermayenden mesulsün. Ve nereye verdiğinden sorulacaksın. Mutlaka mesuliyet var. Allah'ı unutmak mesuliyeti de kafadan çıkarıp atıyor. İş buradan, bütün tehlike buradan zuhur ediyor. Ve böylece helal maddelerle meşgul olan, helal maddeleri satış yapan, helal ile tayyibat ile Allah'ın helal kıldığı malları ve maddeleri satan bir adama ancak kiraya verebilirsin. Eğer senin dükkanında birisi icar etmiş, kiralamış, senin dükkanında eğer içki satıyorsa, içki satıyorsa o satıştan hasıl olan isyanın bir misli de o dükkanın kapısı ve mülkiyeti senin üzerine olduğu için o günahın bir misli de sana yazılmaya devam edecektir. Mesulsün. اَدَّالُ عَلَى الشَّرِّ كَفَائِلِهِ Şerre delalet eden, şerre vasıta olan, şerre mekan veren, şerre imkan veren, aynen o şerri yapan gibidir. Böyle olmalı ki, mümin korkmalı, Allah'ı unutanlara karşı tedbir almalı ki, o cemiyet İslam olsun. Bütün zaniler, caniler, ahlaksızlar, imansızlar, vicdansızlar, bir cemiyetin içinde baş köşeye geçerse, rağbet görürse, alaka görürse ve keyfi zevkini sürerse o cemiyette ahlaksızlığı nasıl önleyeceksiniz? Nasıl burada olacaksınız? Bu şekilde önlenir. Ona hayat imkanı vermeyeceksin. Kendi mülkiyetini o zaninin, caninin menfaatinde kullanmayacaksın. Senin farkın bu, öbürlerinden. Senin yetişkin kızın var, olabilir. Onu nikah ile bir başkasına vereceksin Allah'ın emriyle, Resul-i Zişan'ın sünnetiyle kızını gelin edeceksin. Gayet normal, ilahi kanun böyle. Ancak sen Müslüman olduğun için, nefsinden sorumlu olduğun için, çocuklarından sorumlu olduğun için, malından, mülkünden sorumlu olduğun için bütün dikkatini toplayacaksın, kızını istemeye gelenleri arayacaksın, soracaksın, soruşturacaksın, tahkikat açtıracaksın. Ve namaz kılmayan bir adama makamı, mevkisi, rütbesi, serveti, şöhreti ne olursa olsun eğer Müslümansan namaz kılmayana kızını vermeyeceksin. Çünkü bile bile aramadan, sormadan, dinlemeden ve büyük bir araştırma, taharri, tahkikat yapmadan bile bile kızını namaz kılmayan bir asiye, namaz kılmayan bir zalime, namaz kılmayan bir mücrime, zaman namaz kılmayan, Allah'a kafa tutan bir adama kızını böylece veren bir Müslüman anne ve baba, o namaz kılmayan ailenin işledikleri bütün günahlara aynen ortak olacaklardır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Onlar unutuyorlar. Allah'ı unutuyorlar. Namaz kılmayan insan Allah'ı unutmuş insandır. Böyle tefsir edeceğiz. İşte ayet-i kerime. Mesulsün. Bütün mesele bu mesuliyeti idrak etmek. Yoksa şu günahı işle de eğer günahsa benim boynuma demek de kimse kurtulamaz. Ve bu tavır, bu sözler küfrün sözleridir, dalaletin sözleridir. Bakınız, estaizu billah, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ehli küfür, ehli inkar, ehli imana şöyle sesleniyorlar. Ehli küfür, ehli inkar, ehli İslam'a ve ehli imana şöyle sesleniyorlar. اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا. Gelin bizim yolumuza. Siz de bizim gibi giyinin, siz de bizim gibi gezin tozun, siz de bizim gibi yiyin için, sofranızdan, sofranızda içkiyi eksik etmeyin, siz de bizim gibi zevkinize ve keyfinize bakın diyorlar. Durmadan, efendiler, durmadan günaha davet, isyana davet ediyorlar. Geçen de söyledim, açıkça sinemalarda öyle filmler oynuyor ki filmin adı da günaha davet. Günaha davet diye film oynatıyorlar ve o filmin içinde tamamen fuhuş manzaralarını milleti İslam'ın çocuklarına göstermek suretiyle açıktan açığa zinayı talim ediyorlar. Talim ediyorlar. Televizyonu seyredin, bütün reklamlar, bütün manzaralar, bütün programlar, bütün şarkılar, türküler tepeden tırnağa ümmeti Muhammed'i tamamen şehvete, şeytana davet ediyor. Allah. Bak, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا. Gelin bizim yolumuza, bizim gibi olun, bizim gibi yiyin, bizim gibi şarap için, bizim gibi durmadan kadınlara durmadan aşılıyor. Tırnağınızı şöyle boyayın, dudağınızı böyle boyayın, güzellik böyle olur, zarafet böyle olur, temizlik böyle olur, saçlarınızı şöyle tarayın, erkekleri şöyle kandırın, gençleri şöyle çıldırtın diye gazete, televizyon, radyo durmadan ehli İslam'ın kadınlarını şehvete davet ediyor. Nasıl kurtulacağız? İsyanlardan nasıl kurtulacağız kardeşlerim? Ne kadar dikkatli olmamızı icap ediyor değil mi? Ne kadar sorumlu olduğumuzu anlamak mecburiyetindeyiz. Öyle bir zaman içindeyiz ki, öyle bir zemin üzerindeyiz ki, buzlu bir zemin üzerinde bütün ayaklar sallanıyor, bütün insanlar cehenneme kayıp gidiyor. Nasıl sıkı durmalıyız? Kur'an'a öyle yapışmak zorundayız ki. اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَالْنَحْمِ الْخَطَايَاكُمْ diyorlar. Bir günahı, bir hatası varsa biz yüklenelim. Biz sırtımızı alalım canım. Şuradan birkaç kadeh içki iç. Bu bir medeniyet vasıtasıdır. İçki içmeyen adam erkek olabilir mi? Medeni olabilir mi? İç şuradan, günahı varsa boynuma diyor ve böylece körpe gençleri ve çocukları durmadan felakete sürüklüyor. Bütün bunlar mümini uyanıklığa sevk etmesi lazım. Mümini tedbir almaya sürüklemesi lazım. Neslinin üzerine titremesi lazım. Günde 5 defa namaza çıkışımızın sebebi nedir? Günde 40 rekat namaz kılışımızın sebebi nedir? Her defasında, her rekatta اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Böylece Allah'ın huzurunda Mevlamıza verdiğimiz taahhüdü ve sözümüzü tekrar tekrar yenilemiş oluyoruz. Geçen ders dedim ki, bir Müslüman kadın namaza durduğu zaman elini göğsüne kadar kaldırır ve erkekler gibi kulağına kadar kaldıramaz. Sonra da elini göğsünün üzerine kapatmak suretiyle namaza durur, göbeğinin altına bağlayamaz. Nedir bunun sebebi? Öyle derin hikmetler ve taahhütler taşıyor ki, göğsünün üzerini kapatmak suretiyle bir manaca şöyle: ey Rabbim, sana verdiğim söze sadakat gösteriyorum, vücudumun mahrem yerlerini nikahlı olduğum kocamdan başkasına göstermeyeceğim, kapanıp örtüneceğim, millet-i İslamiye'nin gençlerini ve çocuklarını şehvete sürüklemeyip namusuma sahip olacağım diyor. Namusuma sahip olacağım. Efendiler, kaldırımları, caddeleri görmüyor musunuz? Namuslar ve iffetler ayak altında sürüm sürüm sürülüyor. İnin Aksaray'a, inin deniz kenarına, açıktan açığa kadınlar satılıyor, zinanın ve fuhşun pazarları kuruluyor. Nasıl kurtulacak bu ümmeti Muhammed? Nasıl kurtulacak? Bir Müslümanın tavrına bakın. Ya Rabbi, namusuma sahip olacağım ve göğsümde taşıdığım sütü haramdan toplamayacağım ve beslediğim yavrumun ağzına helal bir süt emzireceğim ve günahkar çocuklara bir damla sütünü emzirmeyeceğim, sütünü haram edeceğim diyorsun sen. Tutuyorsun. Ey Müslüman kadın, Allah'a günde 5 defa çıkarak 40 rekat, her bir rekatta Mevla'ya söz veriyorsun. Kızına sahip ol, gelinle sahip ol, sokağa dökme. Sokağa döküldükten sonra hiçbir şey kalmaz bu cemiyette. Müslümanın cemiyeti değil ki. Geçen dersimde de söyledim. Ben şahsen öyle belalı, öyle iğrenç bir cemiyet meydana getirdiler ki, medeni olacaklardı, Avrupa'yı olacaklardı, fenli olacaklardı, gayet fevkalade bir cemiyet kuracaklardı, kuramadılar. Öyle bir hale geldi ki, insanın haysiyeti ve şerefi diye bir şey kalmadı. Namuslu bir Müslüman aile katiyen bir dolmuşa binemiyor. Namuslu, iffetli bir İslam ailesi belediye otobüsüne katiyen binemiyor. Zaniler, caniler her tarafı işgal etmiş durumdadır. Ehli namus kan ağlıyor. Ehli namus feryat ediyor. Ehli namus evinde tamamen hapis hayatı yaşıyor. Bu cemiyet İslam cemiyeti mi zannediyoruz? Bir dolmuşa binemezsin. Bir dolmuşa hanımını sokamazsın. Öyle hayasız, öyle ahlaksız, öyle namustan, iffetten mahrum, kontrolsüz, sorunsuz, vahşi iştahların kabardığı bir cemiyette kimse hakim olamıyor. Ve biz evimizde hapis yaşıyoruz. Evimizde hapis yaşıyoruz. Kimseye gidemezsiniz. Kimseye güvenemiyorsunuz. Kimseyle görüşemiyorsunuz. Öyle vahşi bir cemiyet. Bu cemiyetin adına medeni cemiyet denemez asla. Ne medeni cemiyeti bu? Makineyle, motorla, bir takım elektronik cihazlarla insan medeni olamaz. Medeniyet insanların birbirini sevmesi, sayması ve İslam kardeşliğini yaşayabilmesidir medeniyet. Bize medeniyeti alkol diye tanıttılar. Bize medeniyeti karnaval diye öğrettiler. Bize medeniyeti kadın erkeğin, erkek de kadının şehvet oyuncağıdır diye anlattılar. Bize kadını tamamen zinanın ve fuhşun sermayesi diye öğrettiler. Biz böyle bir medeniyeti katiyen kabul etmiyoruz. Medeniyet, medeniyeti Muhammediyedir, Medine'den neset etmiştir. İslam medeniyeti, başka bir medeniyet yok. İslam medeniyetinde, Allah'ı unutmayanların cemiyetinde, Allah'ı unutmayanların cemiyetinde, kadın da erkek de İslam uyanıklığı altındadır ve en ufak bir korku, en ufak bir gaflet taşıyamaz. Erkeklerin namazdaki tavrı edasının da derin bir hikmeti ve Allah'a olan taahhüdünü yenilemesi vardır. Erkek de elini göbeğinin altından bağlamak suretiyle şöyle bir toparlanıyor. Bu haliyle Allah'a günde 40 defa söz veriyor. Ya Rabbi, ya Rabbi, elimi göbeğinin altına bağladım. Bu halimle sana itaat ettiğini ilan ediyorum. Ve senden başka hiçbir amirin, hiçbir hakimin, hiçbir faninin, hiçbir beşerin karşısında, hiçbir zalimin karşısında el pençe divan bulmayacağım, senden başkasına tapınmayacağım diyorsun. Söz veriyorsun. Ve göbeğinin altına bağlamak suretiyle, ya Rabbi sana söz veriyorum, ömrümde bütün dikkatimi toplamak suretiyle şu mideme, şu karnıma haram lokma götürmeyeceğim ve mideme, yediğime, içtiğine sahip olacağım diyorsun. Sımsıkı tutuyorsun. Namaz bir taahhüttür. Allah'a söz vermenin muazzam bir harekatıdır. Şuurlu olmak lazım. Gelin bizim yolumuza, tabi olun, ne günahı varsa biz götürelim, biz çekelim, bizim boynumuz olsun diyor ehli küfür, ehli İslam'a. Onlar böyle söylüyor, hiçbir Müslüman diğer Müslümanı isyana, günaha, masiyete sürükleyemez, Allah'tan korkar evvela. Çünkü Allah'ı unutamaz. وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Halbuki onlar bu sözleriyle kimsenin günahını sırtlarına almaya imkanları yoktur. اِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ. Onlar tamamen yalancı, onlar tamamen kafirdirler. İşte aziz kardeşlerim, günah işlendikçe, isyanlar çoğaldıkça insanın sorumluluğu ortadan kalkıyor. Allah'ı unuttukça Allah'ın azabından gaflet göstermeye başlıyor. Unutuyor, ahireti unutuyor, cehennemi unutuyor, cenneti unutuyor, mesuliyeti unutuyor, suali yevmi hesabı unutuyor. Bakınız, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam devrinden bir Müslüman kadının halini arz edip geçeyim. Bir kadın geldi. Beni Cüheyne kabilesinden bir kadın geldi. Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Ve ya Resulallah tahvini buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, beni temizle, beni günahlarımdan temizle diyor. Sen ne yaptın diye sorunca kadın dedi ki, kimsenin görmediği yerde ben zina işledim, ben günah işledim, ben isyan ettim ya Resulallah, beni temizle diye feryat ediyordu. Resul-i Zişan buyurdular ki, gören var mı, şahit var mı, bizzat gözleriyle hadiseyi gören var mı? Yok ya Resulallah dedi. İşlediğim günah beni içimden kemiriyor. Kimsenin görmediği yerde bu günahı işledim ama Allah bunu gördü, biliyor ve ben Allah'ın azabından korkuyorum. Cezam neyse ver ya Resulallah diyorum. Şu İslam'a bakın. Ne gören var ne bilen var. Düşünün ki şimdi cemiyetimizi öyle sapıklığa sürüklüyorlar ki, geçen derste dedim, bir söz uydurmuşlar. Efendim, ibadet de gizli, kabahat da gizli. Yani günahı, haramı gizli yaparsan hiçbir şey icap etmez demek işte. Günahın gizlisi de, günahın kapalısı da, kimsenin görmediği yerde günah işlemek de yine günahın ta kendisidir. Nasıl ibadette gizli, kabahatte gizli diyorsun? Böyle söylemekle hangi hakikati gizliyorsun biliyor musun? Resul-i Zişan öyleyse buyurdu, şu kadının akli muvazenesini kontrol edin. Aklını tecrübe edin, aklını kaybetmiş olmasın. Akıl melekesi, akıl muvazenesi yerinde mi? kontrol ettiler, kadının aklı, şuuru yerinde. Resulullah, kontrol edin, içkili miçkili olmasın. Hani gören yok diyen yok, gelmiş ben zina ettim, beni temizle diyor, cezamı ver diyor. Şu itirafa bakın, şu kurtuluş. Kontrol ettiler ki, içki filan da yok, aklı, şuuru yerinde. Onun üzerine Efendimiz buyurdu ki, git Allah'a tevbe et, istiğfar et, Allah seni affeder. Kadın gitti, bir müddet sonra bir daha geldi. Ya Resulullah, git çocuğunu doğur, çocuğunu yeryüzüne getir, ondan sonra gel buyurdular. Kadın gitti uzun müddet sonra, çocuğunu dünyaya getirdi, tekrar Resulullah'ın huzuruna geldi. Çocuğum dünyaya geldi ya Resulallah, cezamı daha vermeyecek misin, beni daha bırakmayacak mısın diyor. Resulullah buyurdular ki, git çocuğunu emzir, emzir, müddetini doldur, ondan sonra gel. Resulullah merhamet ediyor, muazzam. Kadın gitti, çocuğu emzirdi, büyüttü, yetiştirdi. Eline bir dilim ekmek verdi, ekmek yiyecek hale geldikten sonra yine Resulullah'ın huzuruna çıktı. Ya Resulallah, geldim yine, ben günahkarım, cezamı istiyorum dedi. İşte çocuk büyüdü, görüyorsunuz ki ekmek bile yiyor, daha arada kalmaz, bu çocuğa bir şey olmaz dedi. Şu günahın verdiği ağırlıktan korkan Müslümana bakın. İslam cemiyeti böyle bir cemiyettir. Günahlara hiçbir meydan yok. İşleyen adam, günahı işleyen insan sabaha kadar uyuyamayacak bir hal içindedir. Öyle bir psikoloji, öyle bir cemiyet şuuru yerleşiyor ki fert kendi içinden isyan ediyor. Kendi günahına isyan ediyor. Kendi isyanına isyan ediyor. Kendi cezasını istiyor. Nihayet çocuğu aldılar ve kadına cezasını verdiler ve kadın da böylece öldü ve ruhunu Allah'a teslim etti ve o günahların ağırlığından böylece kurtulmanın çaresini buldu. İslam cemiyeti budur. Öyle gizli günah, şu günah, bu günah, günaha, harama hiçbir şekilde yanaşamaz bir Müslüman. Ama şimdi günahsız, isyansız hiçbir köşe, hiçbir bucak bırakmadılar. Bırakmadılar. Ve böyle olunca gönüller karardı, gözler körlendi, şuurlar körlendi, vicdanlar kirlendi, hakikati ve hakkı görecek bir şuur kalmadı. Kalmadı. Ve kimse uhrevi mesuliyetini idrak edip de ona göre hayatını tanzim etmedi. Korkunç bir gaflet cemiyeti istila etti. Öyle bir gaflet ki sanki bu hayattan sonra başka bir ebedi hayat yokmuş gibi bir gafletin ta derinliğine düştü insanlar. Ve İslami vazifeler, İslami vazifeler tepeden tırnağa ihmale uğradı. Yeryüzüne gelişimizin gayesi unutuldu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ Ey insanlar ve cinler! Sizi ancak Allah'a ibadet edesiniz diye yarattım. Hakikatini tamamen unuttu insanlar. Allah'a kulluk, Allah yoluna feda, Allah yoluna fedai olmak gayesi unutuldu. Bunun için de İslam tarihinden yine bir misal vermeden geçmeyeyim. Efendiler, İslam tarihinde Allah yolunda öyle canlar, öyle kanlar feda edilmiş ki anlatmakla bitmesine imkan yok. Allah yoluna öyle canlar, öyle kanlar feda edilmiş ki onlardan bir tanesi de Ebu Akil Hazretleri radıyallahu teala sahabeden Ebu Akil Yemame harbinde şehit olan bir sahabe. Fakat nasıl İslami bir uyanıklık var, nasıl İslami bir gayret var, insan hayran olup kalıyor. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhin oğlu Abdullah anlatıyor. O Yemame harbinde ben de bulundum diyor. Ben de bulundum. Öyle şiddetli bir muharebe oldu ki o muharebede bir hayli Eshab-ı Kiram'ın hafızları şehit düştü diyor. Öyle alimler, öyle hafızlar şehit oldu ki böyle çetin bir muharebe az görmüştük. Muharebe ancak Halid ibn-i Velid'in muazzam askeri manevrasıyla ancak kurtarılabildi. Ancak zayiattan, böylece perişanlıktan kurtulabildik diyor. Bir ara Ebu Akil muharebe meydanında öyle mücadele, öyle muharebe, öyle mukatele etti ki diyor, kılıç darbeleriyle vücudu öyle yaralandı, paralandı ki hatta sağ kolu bileğinden aşağıya kopar gibi bir kılıç darbesiyle sağ bileği kopmuş fakat ince bir deriyle sallanıp duruyordu diyor Ebu Akil. Ve günümüzün tabiriyle komaya girmişti ve çadırın içinde ölümünü bekliyordu diyor. Üzerini bir bez ile örtmüştük, Ebu Akil'in şehadetini, ölümünü bekliyorduk. Son nefeslerini yaşıyor zannediyorduk. Öylece üzerini örtmüşüz, etrafında figan içinde, hüzün içinde, keder içinde Ebu Akil'i bekliyorduk diyor. Öyle çırpınmıştı ki bana da bir şehitlik düşer mi? Allah yolunda ben de şehit olabilir miyim diye ağlıya ağlıya meydanı harpte dolaşmış ve ondan sonra bu hale gelmişti diyor. Ve yatıyordu. Derken çadırın dışında Ensardan, Medineli Müslümanlardan Ma'an İbni Ebi Hazretleri birdenbire yüksek sesle bağırmaya başladı diyor. Ma'an İbni Ebi, Ensar'ın büyüklerinden ve son Müslüman olanlardan birdenbire bağırmaya başladı. Harbin en şiddetli anında diyor. Ya lel Ensar, kerraten tekerrati Huneyn. Ey Ensar Müslümanlar, ey Medineli Müslümanlar, Huneyn gazasında gösterdiğiniz kahramanlığı tekrar gösterin, tekrar Allah namına çıkın diyordu. Allah! Tekrar meydana çıkın, kahramanlar, ey Ensar, ey Medine'li Müslümanlar, neredesiniz, yeniden canlanın, tekrar meydana atın diye bağırmaya başladı diyor. Bu ses herkes tarafından işitildi. Birdenbire diyor, Ebu Akil Hazretleri de Ensardandı. O da Medine'li Müslümanlardandı, Ensar topluluğundandı. Birdenbire bu sesi işitir işitmez, ya lel Ensar, kerreten tekerreti Huneyn, Huneyn gazvesindeki gibi yeniden tekrar dirilin, tekrar mücadeleye girin diye bu sesi işitir işitmez, Ebu Akil ölüyor zannettiğimiz, son dakikaların yaşıyor diye beklediğimiz Ebu Akil birdenbire fırladı, Allah diye meydana kan içinde atıldı diyor. Öyle bir coşkunluk içinde ileriye atıldı ki koştu, koşarken bileği kopmak üzereydi ve bileğini bir deriyle tutuyordu. Kılıç kullanmasına manidir diye eğildi, ayağıyla basarak bu bileğini kendisi kopardı, Allah diye ileriye tekrar atıldı diyor. Öyle bir mücadele başladı ve peşinden koştum. Bu ölüyordu, bu ruhunu teslim ediyordu, bu yerden dirildi, buna bu kuvvet nereden geldi dedim diyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu teala peşinden koştum, meydanda muharebe sahasında gözden kaybettim diyor. Kaybettim. Kanlar içinde koşuyordu. Öyle bir mücadele şuuruyla bana da bir şehitlik. Ya Resulallah ben de şehitlik istiyorum diye. Öyle koşuyor, öyle çırpıyordu ki diyor. Gözden kaybettim. Peşinden koştum bulamadım. Nihayet Cenab-ı Hak muharebeyi Müslümanların lehinde cereyan ettirdi. Müslümanlar galip geldi. Kafirler hezimete uğradı, mağlup oldu. Meydan-ı harbi gezdim, dolaştım. Ebu Akil'i bizzat arıyordum diyor İbn-i Ömer. Arıyordum, nihayet buldum diyor. Ebu Akil yere kapanmış kalmış, öyle kanlar boşanmış ki etrafına. Kaldırdım, gözlerine baktım, henüz ruhunu teslim etmemişti. Bir kelimelik soluğu vardı. Bir kelimelik nefesi vardı. Eğildim, nasılsın Ebu Akil dedim. Sen ne haldesin, ne haldesin deyince hiçbir şey söyleyemeden Limenid'de bir kim mağlup oldu, Müslümanların sonu nasıl oldu dedi. Ben de ebşir kutile adullah, sana müjdeler olsun, Allah'ın düşmanları mağlup oldu deyince parmağını kaldırdı. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi ve ruhunu derhal teslim etti diyor. Ya Resulallah, biz senin huzuruna neyimizle geleceğiz? Gözlerimiz hakkı görmez oldu, kulaklarımız hakkı duymaz oldu, ellerimiz hakkı tutmaz oldu, ayaklarımız hakka yürümez oldu, gönüllerimiz karardı, dünya gayreti, dünya malı, bütün maneviyatımızı körletti. Ya Resulallah, huzuruna biz neyimizle geleceğiz? Ya Rabbel Alemin, mal derdine düştük, dünya gayretine düştük, küfr-ü mutlakın bütün dalaletlerin etrafımızı sardığını fark etmedik. Ya Resulallah bize imdad eyle. Ya Rabbel Alemin bize nusret eyle. Böylece ruhunu Ebu Akil teslim etti diyor. Döndüm, tekrar çadıra geldim ve hadiseyi aynen arkadaşlara anlattım diyor. Ey Müslüman, ey Müslüman kadınlar, ey Müslüman erkekler, onlar son anlarında bile kesilmiş kolunu kendi bacağıyla koparıp Allah düşmanları üzerine yürüme iradesini ve şuurunu taşırken bize ne oldu? Bizim şuurumuza ne oldu? Bizim ruhumuza ne oldu? Bizim vicdanımıza ne oldu? Ne olacak bizim halimiz? Ne olacak bizim neslimiz? Ne olacak bizim Allah'a olan yönümüz ve yolumuz nasıl olacak? Biz Allah'ın huzuruna neyle gideceğiz? Şehitler kanlı gömleğiyle gidecek. Evliyaullah her şeyi feda etmiş olarak gidecek. Ya biz neyimizle gideceğiz? Allah namına neyimiz var? Dağlar boyunca, dağlar yüksekliğinde günahlarımızdan başka neyimiz var ya Resulallah? Hangi sermayeyle gidiyoruz? Kardeşlerim, kendimize gelmek zorundayız. Öyle bir deli isyan yaşıyoruz ki çember gibi bütün nefsimizi ve neslimizi sarmış bulunuyor. Sahabe-i kiramın gösterdiği uyanıklığı göstermedikçe ve etrafımızı saran masiyet çemberini kırmadıkça Allah'a başka türlü gitme imkan var mı? İşte günahların küçümsendiği, adama diyorsunuz ki kardeşim Allah'a tövbe et, günahlarına tövbe et, istiğfar et, günahlarından temizlenmeye çalış diyorsunuz. Adam canım benim ne günahım var? ne günahım var ki ben tövbe edeyim diyecek kadar, o kadar günahı küçümsemeye, o kadar haramı küçük görmeye başladılar ki ondan sonra Allah'ın azabı tamamen unutulur hale geldi. Allah'ı unutmasalardı bu gençlik böyle mi olacaktı? Öyle profesörler yetişti ki, öyle profesörler imandan, Kur'an'dan, ahlaktan, kainatın nuru ve güneşi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan öyle uzak profesörler, eğitim görevlileri meydana geldi ki karşılarında yetiştirdikleri nesle Allah namına hiçbir şey aşılamadıkları gibi Allah'a ait, İslam'a ait ne varsa hepsini kötülediler. Neslimizi imha ettiler. Yetişen nesil merhametsiz oldu. Yetişen nesil Allah'tan korkmaz oldu. Allah'tan korkmaz olan nesil jandarmadan, polisten, devletten, hükümetten korkmaz bir hale geldi. İşte bunun sonucunu yaşıyoruz. Öyle profesörlere şahit olduk ki pırıl pırıl Anadolu çocuğu üniversitede imtihana girdiği zaman o gence, o delikanlıya Allah'ın olmadığını söylersen sana tam not vereceğim diyecek kadar isyana ve küfre teşvik ettiler. Bu hale getirdiler. Ve yetişen nesil şimdi uhrevi mesuliyetten, Allah'ın gördüğünden, Allah'ın bildiğinden ve Allah'ın azabından tamamen uzak bir mahya içinde yaşadılar. Ya şimdi zapt edemiyorsunuz. Zapt edemiyoruz. Allah neredeymiş diyor. Allah'ın yeri neresi? Bana Allah'ı gösterin. Görmediğim Allah'a inanmıyorum diyor. Ve hiçbir şeye inanmıyor. Yıktılar. Yıkılan yere hiçbir şey koyamadılar. İsyan, dalalet, sapıklık, anarşi, her şey işte arşa kadar yükselir hale geldi. Bütün müminler, bütün müminler, bütün Müslümanlar şu Kur'an ışığı altında ve şu ayet-i kerimenin manası ve muhtevası içinde artık kendimize gelmeliyiz. Bizim kimseyle bir alakamız yok. Nefsimizi düzelteceğiz, neslimizi düzelteceğiz, aile hayatımıza sahip olacağız. Kızımıza, karımıza, yuvamıza, yavrularımıza mutlak hakim olacağız. Ve bu iradeyi göstereceğiz kardeşlerim. Ve tek kelimeyle, tek kelimeyle Allah'ı unutanlar gibi olmamaya gayret edeceğiz. Allah'ı unutmak bir milleti toptan dalalete sürükleyen, felakete sürükleyen en mühlik belanın menbaını temsil ediyor. Böylece Cenab-ı Hak nasip ve müyesser ederse gelecek dersimize de günahlara, isyanlara karşı nasıl tedbir alabiliriz? Hangi usullerle, hangi yollarla günahlara nasıl karşı koyabiliriz? Bu hususları İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyhil barinin ve daha birçok ulemamızın süzgeçten geçirdiği neticeleri arz etmeye inşallah devam edeceğiz. İnşallah siz de devam edeceksiniz. Ve şu cami-i şerifi, şu ıssız camiyi, şu tenha görünen camiyi çığ gibi doldurup, çığlık çığlık Allah'a dua edeceğiz inşallah. Ve mutlaka yavrularımızı, yuvalarımızı, etrafımızı da davet edeceğiz. Bu camiye gelirken bir Müslüman 5 kişi daha getirse, 5 Müslüman 20 kişi daha getirse, çığ gibi genişleyip ehli inkara karşı ehli İslam'ın ayakta olduğunu, şuur içinde olduğunu bütün aleme inşallah ilan edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi masiyetlerimizi mağfiretle tedbir eyle. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin nefislerimizi, nesillerimizi, Kur'an yolunda ıslah eyle. Ya Rabbi, milletimize, memleketimize, yuvamıza, yavrularımıza, alemi İslam'a her çeşit tehlikelerden, fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, iç ve dış düşmanın tuzaklarından, hilelerinden kurtulmayı, İslam namına, İslam yolunda bulunmayı cümlemize nasip eyle ya. Uzaktan yakından gelerek kadın erkek şurada toplanıp Allah namına, Kur'an namına bir araya gelen şu kardeşlerimi ya Rabbi cennetinle, cemalinle tavfik eyle ya. İlahi şurada bir araya geldiğimiz gibi, bir arada toplandığımız gibi mahşer günü civar-ı Mustafa'da bizi cem eyle ya Rabbi. Onun şefaatinden bizi mahrum eyleme ya Rabbi. Her nefes akıp giden soluklarımızı kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir sada ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna böyle kabul eyle ya Rabbi. İlahi hasta yataklarında, hastahanelerde, ameliyat masalarında, evinden uzak, yavrularından uzak, inim inim inleyen, derdine deva bekleyen, marazına şifa isteyen bir cümle ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sokakların, sahnelerin fitnesinden, fesadından bizleri emin eyle ya Rabbi. İlahi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin, şu camiye senin rızan için toplanan kardeşlerimi caminden çıkmadan günahlarından tertemiz eyle ya Rabbi. Ve bizi huzurundan ve bizi huzurdan mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala El-Fatiha.